naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela MagB6 to magnez, który działa. Hela MagB6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 9,99 w Polo Markecie za kiełbasę śląską Olewnik 1 kg na majowego grilla. 9,99 za kilogram kiełbasy śląskiej. Polo Market, mój ulubiony na wiosnę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 kwietnia, jest 15. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. W sporze klienci kontra Brebank sąd apelacyjny przyznał rację tym pierwszym. Mają także dostać odszkodowanie. Pierwsza kobieta w historii, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. To jeden z największych autorytetów w zakresie prawa pracy. W tym serwisie także o pewnym rachunku, który co roku płacimy, a z istnienia którego mało kto zdaje sobie sprawę. Brebank ma wypłacić odszkodowania ponad 1200 klientom. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok w procesie sposobu zbiorowego dotyczącym nienależnego wykonania umów o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. W lipcu ubiegłego roku łódzki sąd okręgowy uznał, że Brebank powinien zapłacić 1247 klientom odszkodowania za zawyżone oprocentowanie rat kredytu, ale od wyroku odwołali się przedstawiciele banku. A chodziło o kredyty we frankach szwajcarskich przyznane w 2005 i 2006 roku. Klienci banku uważali, że w umowach tak zwanego starego portfela znajduje się budzący zastrzeżenia zapis regulujący zmianę oprocentowania. Przedstawiciele banku zapewniali, że umowy realizowane były zgodnie z prawem, ale sąd przyznał rację drugiej stronie. Profesor Małgorzata Gersdorf, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i pierwszą kobietą na tym urzędzie w historii. Nominację na 6-letnią kadencję odebrała w Belwederze z rąk prezydenta. Krajowa Rada Sądownictwa wskazała na panią profesor na zasadzie oceny dorobku, oceny osobistego autorytetu, osobistych umiejętności i zdaje się, że mamy możliwość cieszenia się pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w Polsce kobietą. Serdecznie pani gratuluję. To, co dzisiaj otrzymałam z rąk pana prezydenta, to jest najwyższe wyróżnienie dla prawnika. I do tego kobiety. Odczytuję to jako wyraz zaufania pana prezydenta. Nowego prezesa trzeba było wybrać po tym, jak w styczniu po ciężkiej chorobie zmarł pełniący tę funkcję sędzia Stanisław Dąbrowski. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zaproponowało prezydentowi dwie kandydatury. Rywalem profesor Gersdorf był profesor Lech Paprzycki, prezes Izby Karnej tego sądu, który tymczasowo pełnił obowiązki pierwszego prezesa. Sędzia Małgorzata Gersdorf ma 61 lat, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest uważana za jeden z największych autorytetów w zakresie prawa pracy. 18 tysięcy złotych. Tyle rocznie każdy z nas płaci państwu. Wyliczyło to Forum Obywatelskiego Rozwoju i wystawiło paragon, z którego wynika, ile pieniędzy i na co państwo je wydaje. To w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Krzysztof Kowalski z Forum mówi, że cały budżet państwa nie działa na wyobraźnię. Kwota łączna, czyli 682 miliardy złotych, niestety niewiele mówi przeciętnym osobom. Także chcieliśmy pokazać, ile to wynosi w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I tak najwięcej każdy z nas płaci rocznie na rzecz emerytur i rent. Najszerszą kategorią o największych wydatkach w Polsce stanowią emerytury i renty, na które łącznie wydawane jest prawie 5700 zł, co stanowi 1/3 wydatków państwa. Prawie 2000 zł idą na ochronę zdrowia, ponad 1500 na szkoły, 609 zł na wojsko, 275 na policję i straż pożarną, 760 zł na administrację samorządową i rządową. Na kulturę przeciętny Polak płaci za to 225 zł. Nie będzie mógł ani dowcipkować, ani śpiewać, a tym bardziej prowadzić kampanii wyborczej. 9 maja Silvio Berlusconi, skazany na rok więzienia za oszustwa podatkowe, rozpocznie resocjalizację w ośrodku dla chorych na Alzheimera ze względu na jego wiek. Sąd zamienił mu karę więzienia na pracę społeczną. Przez 11 miesięcy były włoski premier ma pracować 4 godziny w tygodniu w ośrodku Sacra Familia, gdzie przebywają nieuleczalnie chorzy, niepełnosprawni i osoby w podeszłym wieku. Nie będzie tam ze swoją ochroną, lecz z nieodstępującym go ani na krok wychowawcą. Nie ma mowy o jakiejkolwiek działalności o charakterze rozrywkowym. Były premier obiecywał sobie, że będzie mógł przywrócić pacjentom chęć do życia i nadzieję, śpiewając czy opowiadając im dowcipy. Nie będzie mu wolno również prowadzić kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Nie można wykluczyć, że w ostatnim momencie sąd zdecyduje się zastosować wobec Berlusconiego areszt domowy, ponieważ wbrew jego zaleceniom znów wypowiadał się krytycznie o wydanym na niego wyroku, nazywając go zamachem stanu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Do końca dnia niewielki deszcz i lokalne burze możliwe w Małopolsce i na Podkarpaciu. W nocy już bez opadów, a termometry pokażą na Podlasiu 3 stopnie, nad morzem 6, w centrum 7, na Dolnym Śląsku 9. Jutro niemal w całym kraju dużo słońca, rano trochę deszczu na Pomorzu Zachodnim, a po południu może też padać w okolicach Trójmiasta i na Kujawach. W Gdyni i Koszalinie 17 stopni, w Zakopanem 18, poza tym wszędzie 21-22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika. Biała flaga. Dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt. Autobiografia. Trzykrotnie na drugim. Kult. Arachia. Raz na drugim i raz na trzecim. Jen. List do M. Trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baro, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już jutro oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych telewizji polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wiosenne wyprawy po terenach podgórskich zawsze znajdują wielu amatorów. Grażyna Orłowska zaprasza dziś właśnie w taki rejon. Dolina rzeki Bóbr, gdzie jest park krajobrazowy o tej samej nazwie, i z Jeleniej Góry piękna trasa, szlak albo żółty, albo zielony, ale również szlak żółty pokrywa się ze ścieżką taką edukacyjną, którą park krajobrazowy wytyczył, więc możemy o wielu rzeczach, które zobaczymy na tej trasie, dowiedzieć się z takich tablic informacyjnych. A zaczynamy już w Jeleniej Górze, na wzgórzu Krzywoustego, gdzie jest wieża widokowa, która liczy sobie 22 metry wysokości, więc trzeba się wdrapać, ale naprawdę warto, bo panorama i Sudetów, i widok na Śnieżkę, i w tą stronę, w którą będziemy dalej podążać. Po zejściu z wieży widokowej już możemy taką wygodną ścieżką rowerowo-pieszą, którą prowadzi szlak i ta ścieżka edukacyjna, podążać w kierunku Borowego Jaru. Przełomowa dolina, którą lądolud i różne historie, które związane są z tworzeniem gór i koryt rzek, wiele milionów lat temu tworzone, powstały gigantyczne ściany skalne, które omija rzeka, tworząc właśnie takie przełomy. Ale mamy się wspinać na te skały? Nie, obok, ale jest ścieżka wyasfaltowana, także bezpieczna i docieramy tą ścieżką do Perły Zachodu nad Jezioro Modre. To jest sztuczny zbiornik, który powstał w wyniku spiętrzenia rzeki Bóbr w okolicach Siedlęcina. Tam jest dawna gospoda, która jest schroniskiem PTTK, zwanym Perłą Zachodu. I to naprawdę perła, dlatego że niesamowite widoki na takiej urwistej skale, taras widokowy z widokiem na drugą stronę jeziora. Przez jezioro mostek, taka kładka, która przypomina kładkę z filmów Indiana Jones. Dla tych, którzy mają lęk wysokości, to może niekoniecznie trzeba przechodzić na drugą stronę jeziora. Dalej szlak podąża do Siedlęcina, gdzie wyjątkowa wieża dawna rycerska, książęca, też do zwiedzania, i na trzecim poziomie tej wieży jest unikalne malowidło ścienne, które powstało około 1345 roku na zamówienie księcia jaworskiego Henryka I w doskonałym stanie i jest to unikalna tematyka na skalę europejską. Święty Krzysztof namalowany i historia rycerzy Okrągłego Stołu, także wyjątkowe jest rzeczy. Jest dokąd wędrować. Tak, i na krótkim odcinku wiele wspaniałych rzeczy do obejrzenia. 10:30. W tonacji trójki. Przy konsolecie Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski przy telefonach, to się Państwu przyda. Przy mikrofonie i komputerze Piotr Kaczkowski. Adres: korzystam ze skrzynki Minimax. minimax@polskieradiopisaneraz.pl. Zaczynamy. No i proszę, jak młodzi rosną na robocie, chciałoby się powiedzieć. Kenny Wayne Shepherd, jego nowy album. Odtworzyłem dla państwa jeden utwór pod koniec Minimaxu w niedzielę i to tak pięknie zabrzmiało. Zresztą cała płyta, ona się ukazuje teraz, wczoraj, dzisiaj. Powinna już być w zasięgu państwa wzroku. A teraz, no, może tak, poszerzymy ten szkocki kącik, który dzisiaj otworzył dla państwa Mariusz Owczarek. Yeah. Prawie 40 lat temu zespół Nazareth wydał swoją płytę, teraz wydaje następną i uwaga, ona ma właśnie być podobna do tej słynnej, do tej Hair of the Dog. Dlaczego przyniosłem ją dziś? Dziś jest 15. rocznica śmierci perkusisty grupy Darrella Sweeta, wielkiego przyjaciela nas tutaj na Myśliwieckiej, no i państwa też przy odbiornikach. Gdy wyjąłem tę płytę z półki, wysypały się świąteczne kartki i listy od niego. To musiał nie, data na stemplu nie jest łatwa do czytania. 1980 któryś, ale musiało to być dawno temu, bo znaczki naklejone na tych są 1,18 pensów. To już nie ma chyba takich znaczków w ogóle, a drugi, chyba późniejszy, 23 pensy na sporą, ciężką kartkę świąteczną. Zawsze takie ładne kartki i zawsze takie pozdrowienia i keep rocking na samym końcu. Darrell Sweet odszedł 15 lat temu, miał wtedy 52 lata. Nowy album Nazareth, jak tylko będzie, odtworzymy dla państwa, obiecuję. Teraz słowo o koncercie, który odbędzie się w niedzielę w Poznaniu. I ja mam na ten koncert dwa bilety, ale mam dla państwa, ale mam je fizycznie. Papierki, tekturki mam w ręku. Trzeba by je, już nigdzie nie zdąży poczta dostarczyć. Trzeba by je odebrać z Myśliwieckiej i jeżeli może akurat jadą państwo na ten długi, piękny weekend do Poznania, bardzo proszę. Koncert zacznie Kreon, a potem będzie AC/DC UK. Kto lubi AC/DC, kto... To zawsze przyjemnie zobaczyć, usłyszeć. Oczywiście wiadomo, że to nie ci właściwi, ale blisko, jak tylko umieją. Bardzo proszę do Grzegorza Zembrowskiego zadzwonić. Dwa bilety do klubu Esculap w Poznaniu na niedzielny wieczór. Do odebrania na Myśliwieckiej. Poczta nie zdąży dostarczyć. W sprawie koncertów, no największym na pewno koncertem, jaki się wydarzy w ciągu najbliższych dni, będzie jutrzejszy, który się rozpocznie na rynku we Wrocławiu. Thanks Jimmy, oczywiście. Będzie bicie rekordu, jeżeli się uda, żeby więcej niż 7273 gitarzystów się pojawiło, to wtedy rekord Guinnessa zostanie pobity. Początek, rejestracja od 10 rano, próba bicia, znaczy próba przed biciem rekordu, kwadrans przed 16, bicie rekordu o 16. W sprawie Thanks Jimmy, to ja. Teraz chciałem zabrać państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest wieczór 24 października 2010 roku. Na scenie Jan Janga Tomaszewski, a schodami tu na górę na rozmowę w Minimaxie wchodzi Joe Bonamassa. I nasłuchuje i mówi... skąd ta muzyka dociera? Ja mówię, tu obok, studio jest. Bo on ma źle nastrojoną gitarę. Kto tam gra? I ja mówię, on mówi, tam ma źle nastrojoną gitarę. I mamy parę minut, pytam, czy on chce zobaczyć. Tak, no więc wbiegamy piętro wyżej na balkonik, on zagląda, patrzy z minutę, słucha uważnie, schodzi na dół i mówi, nie, nie, nie, on ma źle nastrojoną gitarę, ale to tak znakomicie brzmi. Co było dalej, to zdążę państwu opowiedzieć, a na razie zapraszam do studia. Przed samym utworem jeszcze bardzo istotna zapowiedź. John wylansował taki utwór pod tytułem Hey Joe. No, jest to ciemna i mroczna ballada o miłości i zdradzie. W skrócie mniej więcej oryginał wygląda tak. że John miał damę, którą bardzo kochał, ale ona niestety była niesforna w swoich uczuciach i zadawała się z innymi. I pewnego razu Joe zastał ją w sytuacji z innym mężczyzną, trochę go poniosło. Dostał furii, klaustrofobii czy padaczki. No i zastrzelił swoją kobietę z 8 czy 9 razy. Po czym zwiał do Meksyku, aby go szeryf nie pojmał i nie powiesił. No to tak mniej więcej wygląda oryginał, bo moja wersja jest taka. Na starej Pradze w kamienicy to się stało. Żyło i ona troje dzieci, no i pies. On Józek był, lecz to się nań wołało, bo z Ameryki wrócił, gdzie tak dobrze jest. A ona była pospolita zocha, kłopotów przysparzała, może hej. Lecz on wybaczał jej, bardzo ją kochał, bo powalała go uroda jej. Hej, co? A skądżeś ty się, chłopie, tu na pracę wziął? Dasz w żyłę czy też w gaz? Czy jej wybaczysz wszystko jeszcze raz? Czy pójdziesz w świat gdzieś precz? Wędrować to jest bardzo męska rzecz. Hej, co? A skądżeś ty się, chłopie, tu na pracę wziął? Lecz tak czy owak oni bardzo się kochali, choć czasem Józka zalewała żółć i złość. Za stopnie w szkole bardzo dzieci swoje chwalił, dla psa był miły i czasami dawał kość. Co wstawał bladym świtem do roboty, grosz marny, ale dało się z tym żyć. Niewierna zocha zaś myślała tylko o tym, jak się innemu mocno w serce jego wryć. Hej, co? A skądżeś ty się, chłopie, tu na pracę wziął? Nie świruj, tylko patrz, za chwilę będzie tutaj tylko krew i płacz. Raz jeszcze wybacz jej, a nie to do Meksyku, chłopie, prędko wiej. Hej, Joe! A skądżeś ty się, chłopie, tu na pracę wziął? I pewnie długo jeszcze trwałaby idylla, gdyby nie to, że zdarzył dziwny splot. Urwał się balkon i ich wszystkich pozabijał, że nie ocalał ani pies, ni kot. I koniec pieśni, to jest prawda naga. W tym gąszczu przykrych zdarzeń gubisz się. Nieważne jest, czy Meksyk to, czy Praga, to ważne, że przypadek zmienia bieg. Hej, Joe! A skądżeś ty się, chłopie, tu w ogóle wziął? Czy Henio o tym wie, że jeden taki z Pragi jego utwór tnie? Gitary grzmiąca moc, a potem to już tylko ciemna noc. Hej, Joe! A skądżeś ty się, chłopie, tu w ogóle wziął? Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niedzielny wieczór, 24 października 2010 roku. Jan Janga Tomaszewski. Poczytam Państwu z książeczki. To jest przed chwilką wydana płyta przez Polskie Radio. Łatwa do zdobycia. Jan Janga Tomaszewski. Koncerty w Trójce. Więc tu jest tak. Bonamassa mówi. Jeszcze chwileczkę. Patrzył i słuchał może minutę, a wracając z balkoniku powtórzył ze dwa razy. Nigdy nie słyszałem tak nastrojonej gitary, to wbrew wszelkim regułom, ale brzmi rewelacyjnie. I dalej. Musiało mu to nie dawać spokoju, bo już po wywiadzie, dobre pół godziny później zapytał, czy ty byś mnie zaprowadził do tego gitarzysty? Chciałbym go poznać. No, trudno opisać takie spotkanie. Puk, puk do drzwi pokoiku dla artystów tuż przy naszym studiu. Wkładam głowę i mówię, bardzo przepraszam panie Janie, ale antyszambruje do pana Joe Bonamassa i on chciałby prosić o wskazówki. I to spotkanie trudno jest opisać. Dwóch muzyków, znowu czytam, pochylonych nad gryfami, omawiających nieczytelne dla postronnych sekrety swojego fachu. Co się dalej działo? Proszę poczytać sobie w okładce książeczki. Przytrzymałem wskazówki zegara, ile mogłem? Dziś w Wigilię dnia Thanks Jimmy. No i proszę bardzo. You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. You make me feel so good. You make me feel all right. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, so nice. She's so nice, so nice. She's so nice, so nice. She's so nice, so nice. You are fretting and I am petting. Lot of good things, oh, you ain't getting. Baby, way down inside, woman, you need love. I know you need love. You just can have some love. Woman, way down inside. Woman, you need love. You got to have some love. She got to have some love. She got to have some love. Wszyscy się zawsze zastanawiają, jak to możliwe, że taki utwór, oczywiście rozpoznali Państwo, że to bardzo blisko utworu Led Zeppelin, powstał. On powstał wcześniej, ale ta wersja z 1962 roku, Muddy Waters, dzisiaj wspominamy go. Gdyby był z nami, miałby ponad 100 lat, ale no już nie ma go. została tylko jego muzyka. Obok ułożyłem sobie, jak Robert Plant śpiewa Hey Joe, ale pomyślałem, to bardzo długie nagranie. Innego dnia. Poza tym jeszcze jedno Hey Joe dzisiaj w tonacji chciałbym, żeby się pojawiło. Mam informację dotyczącą koncertu w Poznaniu, o którym mówiłem parę minut temu. Otóż on jest odwołany. Bardzo Państwa przepraszam. Dziękuję za wiadomość, że jest odwołany. Zastanawiam się, dlaczego ona dotarła dopiero teraz. I nie od organizatorów, tylko od słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Grzegorzu, dziękuję. Także sprawa jest nieaktualna. Jeżeli chodzi o następny koncert, który za chwilkę artysta zagra z płyty, ten koncert 4 maja również, on ma się odbyć w Warszawie, w sali kongresowej. Ale ponieważ dzisiaj widziałem jego zapowiedź i plakaty pojawiły się na mieście, podejrzewam, że odbędzie się jak najbardziej. Po raz pierwszy do Polski przyjeżdża gigant tego rodzaju muzyki. Może już dziś mniej popularnej, może już nie tak popularnej jak 20 lat temu, ale jednak cały czas czarownej. 20 lat temu, kiedy audycje pełne były muzyki New Age, utworów Janiego, bo to on, było znacznie więcej. Czy taka muzyka jeszcze dzisiaj ma szansę u słuchacza? Zastanawiałem się nad tym wczoraj, słuchając zupełnie nowej płyty. Ona się pojawia w przyszłym tygodniu. O zespole właściwie na razie jeszcze nic, tylko zwiastun, dobrze? Proszę posłuchać, bo w tej muzyce też można się zakochać. Taka jest bajkowa. Zespół The Horrors. Więcej w niedzielnym Minimaxie. I przy okazji, w niedzielę Tori Amos powinna opowiadać Państwu o swojej nowej płycie. Już teraz zapraszam. Dziś w roli głównej, jak Państwo wiedzą, Jimmy.

Tomasz Kciuk-Jaworski z gościnnym udziałem Czesława Niemena w jego zespole. Piękne. No i jak obiecałem, Hey Joe musi zabrzmieć na koniec. Leszek Cichoński i jego przyjaciele. Where it gone, where this got in your hand? I'm coming down to shoot my lady, because cotton is around with another band. Yeah! I'm coming down to shoot my lady, because cotton is around with another band. Właśnie na akustycznej, więcej czadu! Bardzo archiwalne nagranie. Wtedy 588 gitarzystów. Hey Joe wykonało 10 maja 2003 roku. Rejestracja do jutrzejszego rekordu od 10 rano na rynku we Wrocławiu. To była tonacja. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Jaka środa, jaki kwiecień? Taki cały rok. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl.